أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اغتر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم. مبارك آياتنا ذا سورة النحل ذا يوصل دول السماء آيات تخشرو پر يوصل أتل السماء آيات بان ذا ختم سورة ذا جي رابط تما قبل سر تر ذا يوصل جر السماء آيات پور ذا سورة ذا دا سبك ذا سارة ذا دا غطو چه رابط تما قبل سر فجي كدي سبا ما قبل در سو كي چهو ذا كفر عذاب اخروي هغا بیان سوی وچ د الله تعالی دی ته په اخرت کې دا عذاب ورکوي. هغه وعید ورته ذکر سوی او دا اوس چې بیانیږي د دې دپاره د عذاب دنیاوي یو څه ذکر کوي چې په دنیا کې هم د دې دپاره چې شي راځي عذاب راځي. اګر چې دا د دنیا عذاب نو لازم نه دی ګای ورکول سي و دا کفارو ته په دې دنیا کې عذاب ګای ښه په ارامه زندګي تېره کړي مګر د اخرت عذاب هغه نو لازم دی. نو دنیاوی عذاب د کافر لپاره لازمی نه دی چې خامخا به وکړي خو ګای پیښه سي نو الله یې د ګای څه بیري چې په دنیا کې به د مشکله سره مخ سي. دا مې دا لازمي و د غیر لازمي فرق په دې ورکوي چې دلته سوال واردېږي بابا موږ یې وینو کفار په پیړیو ژوند کړی دی عذاب نه دی ورکول سوی. مال د دنیاوي عذاب چې دی هغه د دوی لازم نه دی. نو خلاصه د خبرې یې ده چې مخکې د کفارو دپاره چې دی د هغو عذاب اخروی بیان سوی و دا اوس د دې دپاره د عذاب دنیاوي یو چانس بیانوي چې دام کېدلی سي چې درلره راشي نو تاسې د خپله کفره څخه توبه وکاږئ ځینې راوګرځېږي. څنګه یې بیانوي د یو قریې مثال ورته ږدي الله تعالی د یو کلي مثال ږدي داسې وایي وغضرب الله وغضرب بیان کړی دی الله الله پاک مثلا یو مثال یې بیان کړی دی

دوه نظر وړاندې کی دا دواړه نظر حکیم الامت رحمت الله علیه د روح المعانی څخه نقل کړي. یو نظر دا دی چې د دې قریې څخه مطلق یو قریې مراد ده. په دنیا کې چې د الله تعالی دا نظام د انسانانو جوړ کړی، خو داسې کلي ډېر تېر شوي چې علاوه یو نمونه یو کلی در په یاد کړه چې دغسې ما ورسره کړي وو چې د هرې خوا څخه لارې پر رایلاوې پر دوی باندې د عیش نو شیان راوپېره وو را ډېر وو، مګر ده چې د الله تعالی اوامرو ته په سپکه وکتل. فکفرت بانعم الله، څوک چې د الله اوامر نه کوي ګواکې د الله نعمتونه چې شکوي هغه غلطوي، معنا د هغو څخه منکر دی. الله دغسې افت پر راوستي، نو د مکې خلک بېرېده سورت خو مکې دی، په مکه کې نازل سوي دي. نو دوی بېرېږي چې برای د هغه کلي چې هم بدر وسي ای ابو جهل و ای ابو لهب، دغه رقم به سي باره دغسې کلي تېر سوي چې د مکه به دغسې سي. پر تا اوس تجارتي لارې رایله چې د یمنه څخه هم د شامه څخه هم پر تا تجارتي قافلې اوړي دلته تېرېږي. نو په پای کې به بیا دغسې چې به یوه ګوله ډوډۍ نسي پیدا کولی. نو د بل کلي مثال یې ورکوي د چا دپاره، د مکې د خلکو دپاره چې د مکې خلک عبرت واخلي. دا یو تفسیر دی. بل تفسیر دا دی چې د دغه قریې څخه چې دی د مکې خلک مراجي دغه قریه، نو چا چې پیشي برای دغه آیات نو مدني دی، ټول سورت مکې دی، یو دغه آیات مدني دی. د مدینې خلکو ته وایي چې د دغه رسول چې کومې خبرې درته کوي د دې خبرې ومنئ. تاسې ته الله باغونه درکړي دي، الله تعالی تجارتونه درلره درکړي دي چې د دغه دین مقابله کوي نه منل، لکه درته یهودو نصارا چې آباد و چې نه منل. دغسې به درسره وسي لکه د مکې د خلکو سره چې اوس دا قریه څه مراد مکه ده، چې پر مکه باندې هم دغسې لارې رایلاوې خو تجارتي مرکز و. الله هغه لارې پر بندې کړلې. دغسې حالت خو رالی اووه کاله مسلسل کاختي چې هډوکې بیې سوځي دغسې خو نه ژوول کېدی، چې نوکې بیې په اور وسوځي دغه هډوکې کرپا وخوړې مان کېدای سي په خبره پوه سو. کلک هډوکې چې دی نو سپی د ډېرې لوږې څخه نه خوري، خو نهسي ژوولی. دی به هډوکې ته ناست اور به ورته بل کړي وي چې نوکې پوست سي، نوکې وسوځل سي، یو څه پاتې نو بیې ژوي. دغسې کاختي الله بیا پر راوستل. نو د دې قریې څه پر دغه تفسیر باندې مراد څوک سوه مکه سوه، څوک په بېرۍ د مدینې خلک په بېرۍ. نو دا آیات بیا پر هغه تقدیر باندې مدني دي، خو اصلي خبره هغه ده چې لکه سورت چې ګرده مکې دي دا آیات هم مکې دي. نو یو قریه الله پیش کړه چې په تاریخ کې دغسې قریه تېره سوې ده، ما دغسې ورسره کړي دي. مکې والا او د دې رسول سره احتیاط کوي چې کوم فرامین د الله له طرفه درته راوړي دا ومني، که نه منې د الله تعالی د نعمتونه شکر کوي، د ناشکرۍ پای دغه رقم دي چې بره به لباس د جوع او د خوف دواړه در باندې مسلط سي، چې دغه سیم ورسره وکړه الله پاک چې د مکې خلکو ته دغه خوف ورلره ورکړه، ورسره دغه جوع ورلره ورکړه، ورسره نو فسي الله فرمای ولقد جاءهم رسول منهم. دغه قریه چې دا مال تېره سوې ده د هغو سره الله دغه وکړه، الله وایي څوک په ځین کې داسې رانه ولي چې نو دوی خوارانو ته خو خبرداری نه ورکول سو، نو دوی خو نو انپړه وه، نو خو دوی خو نو ړنده وه چې ما هغه کار نه کوه. نو الله څنګه داسې عذاب پر راوستی چې برای د جوعو د خو په څه ګواکې لباس ور جوړ کړي، ګواکې دا بېره و دا لوږه د ده جامه سوې. نو سړی خو یو چا ته وردغره خبر ورکړي، الله وایي رسول به ورته رالېږلی وو، رسول نه پس ورسره وکړي دعوت یې چلول یو نو چې نه کول هغه عذاب ورکول سو. ولقد په تحقیق سره جاء راتک کړي و هم دوی ته رسول، رسول من هم د دوی د جامع څخه. الله وایي ما و دغه کلي ته رسول ورکړی و، هغه هم د دوی د جامع د دوی په ژبه په یدی ګایګای یو چاته د مثال په تور یو استازی راسي برای د دې په ژبه ولاکه پوهېږي چې څوک دی څه وایي، په خویو عادت نه یې سره خبر. الله وایي د دوی د جامع مې ورکړي چې په هر څه خویو عادت هم سره خبر و، داسې رسول رسول من هم د دوی د جامع څخه. فکذبوه، نو دوی څه وکړه د رسول سره؟ فکذبو، دوی تکذیب وکړي هو د دغه رسول و دې رسول چې ورته درواغ وایه، دا د الله خبرې نه چې د ځانه یې جوړیې. لکه اوس پر چا او چا باندې د مثال په تور د جن قرآني خبرې وغمېږي، برای موږ خو یو د ملایانو لیونیان کړو چې اوس اریان یو چې څه وکړو سورته چې د ملا د پلار خبرې نه دي، نه د ملا د نیکه دي. دا د په ملا کښې ساړه دي، خو د خدای پاک آیات یې درته وویه، د آیات د خدای سره نه یې جوړ برای پر ملا تاوان یو خو د ملایانو موږ لیونیان کړو. ملایانو ولې لیونۍ کړې؟ خپله لیونۍ چې د الله تعالی خبرې بجې در باندې لګېږي. د یو چا قصه ده، ده ته دنیوي تاوان پېښ شوی دی، بارم دی ستومري ملاسه په خدای چې اوس د خپلې مسلمانۍ څه بې ازاره، اوس ورته وایي چې د مسلمانۍ څه ولې بې ازاره ظالم، تا ته دا تاوان مسلمانۍ در پېښ کړی. ګورې دا غزه کې پر بد ځای وځي، داسې دې نه وویل چې اوس د خپله کاروبار بې ازاره ماسي ده، خو بې ازاره نه، خو تاوان دی، ستړی په کښې کې، ستړی په کاروبار کې دی، تاوان یې په کاروبار کې کړی دی، اوس د خپلې مسلمانۍ څه بې ازاره دا رقم دا غلط غلط خبرې دي. نو دیم دغه رقم د رسولانو تکذیب یې کاوه. فاخذهم العذاب، فاخذ نو بیا ونیولهم دی العذاب، عذاب را ونیول چې دی د رسولانو تکذیب وکړي. وهم ظالمون، د عذاب چې ونیول هم په داسې حال کې چې و هم دوی ظالمون ظلم کوونکي و توبه یې نه وکړلې د خپله کاره څخه علاوه چې هر چا ته عذاب ورکول کېږي دغسې ورسره کېږي لکه دغه کلی چې داسې ورسره وهم سول او رسول ورته راغلي و سار یې ورخلاص کړي و دین نه منله چې نعمه در نه علاوه ما عذاب په داسې وخت پرې راوځي چې په هغه عذاب اخته وه په زړه کې لا اراده نه وکړې چې دا به زه پرېږدم تر دې ځایه پورې ما ویل د دوی دپاره دغه عذاب دنیوي غیر لازم الله تعالی د کفارو ته ورښکاره کړي چې د کفر سره دغسې عذاب په دې دنیا کې لکه دغسې کلو ته ځینې ځونه ورکول سوی دي ی کفارو ته ستبه هم کېدای سي درکول شي نو د دا نبي مقابله مه کوئ ایمان پر راوړي فسیده په کلو بما رزقکم الله څخه چې دی په دې کې الله عز وجل نهي د بعضي رسومو شرکیو څخه کوي الله وایي لکه خپله کفر چې حرام دي بد دی شرک بد دی د شرکو د کفر رسومات هم بدګمي ورسره کوه د شرکو د کفر لکه خپله د شرک ذات د کفر ذات چې بد دی هغه رواجونه او هغه د دې عادتونه و چې مون هغه هم بدګمي کوه دغه څه ځان راوسته دې فرمای نو د دې رواجونه څه شو مخکې چې رسوي د په سورة الانعام کې دا خبر الته کې رسوي د موږ ویلې ده په سورة الانعام کې یو سل شپږ څلوېښتم آیات و چې که په کښتو کې و په کښتو کې هم کښت اڅړې کړې لکه جواری و غنم د مثال تر وبشه وریجې په دغه کې به هم د بوتانو دپاره نظرانې ټاکلې چې دا د پلانې بت پرنام ده دا د پلانې پرنام ده نو دا یې هم کول په حیواناتو کې هم دغه رقم چمن کول پر ځان یې شیان حراموله الله وایي دغه رسومې شرکیه دي مؤمن مسلمان ته وایي د ځانه په دین کې خید کې مه کشوه چې دا داسې دی زه چې وایم دا به داسې دی چې نه دا څوک څوک د ځان احکام بیان و سرته چې د احکام خو خپل سرچینه است سرچینه او مرکز قران او حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یادو خو دغه سرچینه ده ته د ځان د حلال کده حرام کده د کوم مدرک وای ته حدیثونه ویلې دي ته قران ویلې دي ته در معلوم دي خو په لا په ځنه سی ویلې مګر نه پر مپکانو ځان ورکی نه پر ملایانو کی نه پر بلو کی د خو معلوم دره جند د زړه شی دی علاوه دا د اوغ مشرکانو کار دی چې جند د زړه دا حلال دی دا حرام دی دغه پول چې د پلانې بت پرنامه ده دا به څوک بیان نه خوري دا به دې کله دا کار دی رسوم به جلد ده مکو لکه خپل کو پر چې بعد چې مونږ هم بعد دې فرمای انما به شک یفتری غټکوي الکذب درواغ الذين اغه خلق غټکوي لا يؤمنون چې دی ایمان نه لري به آیات الله پر آیات وته را ده خو دا چا کار وچ پر قران ایمان نه لري دا لا آیاتونه نه مني نو خېټو ګډي احکام پر راباس بر آیات دې کوي ان الذين لا يؤمنون نخرة صورك ديكي شا لا غدي وقتو لنوا تغدو زمان صفل ورك بندان السبل فكلو دا فكلو نتاس خوراكو مما دا اغا سخ رزق چه برزق در کردی كومت است الله الله پاک نو دا خوري چې هغه الله په رزق لري درکړې دي په کلو تش خوراک وي مما دا هغه څخه رزق چې په رزق درکړې دي کوم تست الله الله حلالا حلال طيبا پاک چې حلال دي هم تا ته پاک دي دا هغه څخه خوراک وکي د ځان سره حرمت نه پکښه باسي احکام وي چې مې پکښه شوي واشکرو نعمت الله واشکرو تش تش شکر گزاري وکي نعمت الله ده نعمت الله تعالی ان كنتم كثير تسياس اياه خاص ودغ الله تعالى تعبدون تسشكو عبادته دا مسلمانان او مشرکان دوار ته خطاب دي ځینې کسان وایي چې دا خاص مسلمانانو ته خطاب دي ځینې مفسرین وایي چې مشرکان ته خطاب دي حکیم الامت رحمه الله دوار ته خطاب دي ولی مؤمن چې پښتنه وکي برو عبادت چاته کوي دی الله پاک دی دای چې دی د خپل عقیده مطابق اصلا عبادت د واچات دی او الله ته صورتان او الله ته دی په باچن کې او الله ته دی مشرکان چې وو هغه خو صورتان عبادت الله ته نه کوي خوبت کې کوي یا قبر ته کوي مګر اصلا نه دغه عبادت هم د چا بلی د الله بلی نو اصلا نه دغه عبادت هم د الله بلی وو خو دی به ویل ول ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا شورت ویل او ایل به ستدا به عبادت وکړي بره بل زما لري بت کې چیرې کوم دا مې وزریعه ده نو خو ما زه الله پر راضی کوم چې دا خوشاله سه الله پر راضی کیږي نو د ګوره بل اصالت په پای کې عبادت و چاته رساوه په پای کې عبادت و الله ته رساوه ورده وره صورتان یې دلته کو او مؤمن چې دی کده صورت ته لاري څخه دی کده پای د عقیده د لاري عبادت ته چاته دی ورده وره سر پر سجده الله ته چې بت کې نه دی قبر کې نه دی په زړه کې دغه چې الله راضی کوم مشرک خو هغه رقم دی چې په ظاهر یې دلته کې چې راټینګي کې برای زو الله تعالی ته کو دا ما زما و الله ته نږدې کی نو ګوره الله پاک و دا مشرک ته وای وای که واقعي ته په پای کې الله راضی کيه

درجه زه پوری علاوه دغه شیان ما حرام کړ، دا محرمات چې دي په دغه وخت کې دغه ذکر سوی دي، نه چې بالا شیان حرام نست حرام شیان به خیر چې غوښه نه خوره کیږي. دلته د مشرکان ته چې وګورې دي دغه شیان څه نه ګرځیده، د خنزیر در وسه دی خوري زوین بړ، د خنزیر غوښه خوري نه ځنی ګرځیده، دغه مصبوحه نه چې د وسیم خوري مصبوحه سره کم خوري، د دې د شارو څه وسته پښتنه وکړه دی پسونه نه الهالي، حتی که دغه ایادی د سپیان خوري کار شي خوري پر سر یو څو ډنګه کاش خلاص بره خو اوینه پکښه پاتس ول ځنی و نه وتل نو پسم دا غره کم دی ورکم گئی سپرایله کې شنه شای کې بره مسی په دې سره پوس بره مرس خلاص دغه وینه ډیره بد ده په دغه شي یو دا چې پس علال کې وینه ګرځه مصبوحه و وتل هغه بیان دی وینه چې پاتس درګو وینه بره دغه د په دغه شي کې مش په خو خوره بره پاکه د پروا نه لري کفر کالو مش لیکاجن نه په مرداریږي دغه سمایزه بد یی شنو بره سره هغه ځای پریولینو کنه کاله نه په مرداریږي کاله په هغه وینه مرداریږي چې هغه درګو څه خو ګرځي چې هغه نجس ده هغه نو د تعالی څو شان یاد کړم میته یاد کړل چې دا مردار سوی حیوان دی بلا کپسدی کبزا د کوي دی نه خوره کیږي وینه یاد کړل بل د خنزیر غوښه یاد کړل بل دغه چې د الله څخه سیوا د بل چانو شور سوی فمن پس هغه څوک د الله تعالی رحمت ته ګورو فمن پس هغه څوک یو تر چې دی چی محتاج سی چې دی ډیر محتاج سی په داس حال کې غیر باغ چې دی نو غشتونکی د خوند نه طلبونکی ابتغاء و د طلب ته ویل کې غیر باغ چې دی طلبونکی نه د لذت چ خوند پر اخلي ولا عاجل او نو متجاوز تر اخپل اندازه فإن الله غفور رحيم فإن الله بشك على غفور بخشون كيدي رحيم رحمتكم كيدي دد فار غنا نست وجه خر دغه مردا شي دي وخر اغترار ودغه توي مج حالته مخمسي بول چې دغه سي محتاج سي چې پرې واخ مخ نه ګرځي د مرګ سره سړی مخس په دغه وخت کې برکه دغه مې ته په لاس ورس خوړلای سي کده د خنزیر غوښه په لاس ورس خوړلای سي کده غبل د بل چاپر نامه چې نظر سوی دی یا د بل چاپر نامه علال سوی دی په دغه حرام شان کې چې هر شی په لاس ورلی چې د ژوند په بچاوي دی الله وي دغه سړي ته زم مغفرت کوم پر دې زه رحمت کوم ولي خو محتاج پر واخ مخ نه ګرځي دا بیا ورته روا ده د دا غیر باغین ترجمه چې ما درته وکړه د حکیم الامت رحمه الله ترجمه مې وکړه غیر باغین چې دی طلبونکی د خوند نه یې د سنیچ بره ا غوس خونه دغه سره مخس ولې د لوج سره ا چې مخس ولې د کتاب تر روا کې دا شی ته بره نن بنو خو نه د خیره پر اخله مکباب بنو په خو ا مثلا مردار غوشته جوړې دل د کبابونه چې خوند پر اخله علاوه د خوند پنیت به نه خوري چې ته خوند نه پر اخله د ژوند په خاطر به خوري چې ما ژوند الله بچاو او بل دا چې د پرځک په دغه نه قدر غوشه چې ضرورت رپ کې دی تر دغه یو انچ نه سبالا کول چې بره وای دغه غشه ټوټه را پخه کنن خو هغه سره تر وا ده بیا نه به ته خوند د پاره دا کار کوي او نه به تجاوز تر هغه ضروري اندازه کوي دغه نه قدر کې او خوري ګناکار نه کې د خوند نیت پکښ درلو دیم ګناکار او کې در اندازه د ضرورت بالا او خوري ام ګناکار دغه سي الله پاک هغه د نوا زائد وشه چې په دغه وخت به چی شي بیا روا ده فمن نو هغه څوک اغتور چې دی محتاج سي ضرورت مسي و دغه مردار غوش ته داس حال کې غیر باغین چې دی طلبیون کې د چانی د خوند نه ولا عاجل او نه دی تجاوزګر وي تر هغه ضروري اندازه فإن الله بشک علی غفور بخشون کې دی رحیم مهربان دی دغه ګناه د دفر په دغه کې دی نه رانی شي نو کله زهر خدا صورت ګنا دی کنه دی د غیر باغین ترجمه نور تفسیرون دي سکي چې غیر باغین دی تجاوزګر نه پر بل انډوال دوانه پارجی بار دوار مردار غشت مجبور اسوله د مرګ سره مخ دی بس دا رقم دی چې وصاف غټو شری چې نه پاسې کیج بارج دا یو پر دابل باندې ظلم نه کی چې زنجرا کاش چې څه کولا کو کی زه خپل امر مزه دغه کوم الله دغه بغي او تجاوزم پر بلندوال مکو چې هغه مجبور دی هغه ته یو سوار کچ باندې بچاو شي دغه ترجمه ده حکیم الله رحمه الله دغه وکړه چې غیر باغ دی طلبون کی د خوان نه خوان ته نه پرخلی بلندوال دې ګر سره نه ور سره خپل دې د خوان نیت نه پکشي چې دواړه سي دواړه حکم دا غره کم فسألوا ولا تقولوا تسمى وياس لما تصف ألسنتكم ده ما مصدرية دي ملاك هريثة ببايجة أغا بيان در ألسنتكم ده جيب استسي شدا بيان سيسي جيبكي الكذب ده درواه أغا نصنغ بيان كي داس هذا حلال وهذا حرام بس ګرد دي دا حلال دي دا حرام دي الله وي دغه د ځان څخه نقشه مخ پکښه بس د ځان حلو حرمت مکو دغه حلال او حرام هلال درته بیان کړی دي نو دا خو ساده جی بدر باغ چې سره جوړه د بت پرنامه دا فل ما نظر کړی دا بر حرام دي څوک به نخري د بت پرنامه مې دا په نظر کړی دا بالا حرام بیا به څوک کار په دې ما یې کړی دي بالا به نو څوک د کښته شری نه بجاغ ورته کی بیا غبط خو به دي ولې چې آیا جلا درته باقي دغه چې مونږ جنکی کدا یې سپوې جو ولا تقول تسمو اس کما خبر لما تصفو لما ت تصفو یعنی د جاءت څخه د وصف السنتکم د جیب استس الکذب درواغ لرچتا جب بیان د درواغ کوي دا غ جاءت څخه مو وایست کوم خبره مو وایست هاذا حلال چې دا شی حلال دی او هاذا دا حرام حرام دی د څه د پاره دا کوي تسی لتفترو علی الله الکذب لتفترو چې تسی ابتراء وکي تړل وکي علی الله پر علی الکذب د درواغ بره وا خدای دغه شی وایي حلال و حرام خود جد زانه بیان کرد برای بیان نه پر چای کرد پر الله دا الله کتاب دا الله کتاب کرد داره کم الله و دزانه ما بیان وی داغ شی پریز دی چه پخپله خب خله درواغ جور که برای و حلال و حرام چی یاگر نداغ را کم دی لکه دامات در تبیان کرد اگر کم نین الله و دا کار مکو که کیان و سه چال کیش این الذين بیش کار خالد یفترون چه دی ابتراکی غوته کول کی عز الله پر الله الکذب د درواغ چه فعلا پس درواغ تری لا یفلحون دا کسان کامیابی نیست حسیله ولی داد آخرت لاری سخن ناکامه دی دا بد علاوه تلا دی طرف سخن دوی گرفت که ول کیج نو نگایگای پدی دنیا کیم گرفت وی سعو خونو غیر لازم دی مرد نگایگای کیج گای نه دا آخرت گه آقا خام خا کیج دی کامیابی نیست حسیله ولی متاع قلیل کدای پدی دنیا کی بیام پر آقا سر بیار داغ دا زانه حلال و حرام سر جوری یاد کوپ رسم و رواج نفس پریرد دا زانه شی حلالی دا زانه شی حرام بی و منو متاع دا گرت اخستل دی داستا جود قدید لر سیری و رلای و دا دنیا تا یو شر پنزی وشت کار در یو شپوری حتی در پنزو سپوری واخل خواند پر واخل دا متاع قلیل دی و لهم عذاب آلیم و لهم دیلر عذاب عذاب آلیم دردناک عذاب آخرت که پا دردناک عذاب دی اخت کیجونو فسیالا فرمای و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل دلته سوال دا وريديش هغه دا دي چې نو دا پاک پاک شین چې دي الله پاک موږ منع کړو چې دا محرم وي دا خوري دا ځانه څه حل حرمت مکو نو پر يهود باندې ولي اوس څه شیان حرام لکه وازګي وي د مثال په تور یا مثلا د شګي وي مطلب د اوښ د ځین ځین شیان الله تعالی پر دي حرام کړی نه ونه خو نه پاک شین دا ولي حرام الله هغه ځای دلیل منس چاغ ما ور سره کړی دی هغه څنګه هغه دی غلطی کړو نو سزا می ور کوله بره مال دغه شی خو ست ډیر خوښ دی خوري دغه در باندې حرام دی می خو کنی وو پاک شی هغه چې دی هغه د سزا په خاطر ور کول سوې دی عارضی شی وو هغه د شنو چې د جن دغه سره روان هغه هغه سپین کړه نه ولې وعلى الذين پر هغه خلق هادو چې دی هوجانو حرمنا مش حرام کړیو ما هغه قصصنا چې موږ قصه کړو علیک پر دای محمد من قبل د مخ شتاتم په سورته عام کې بیان کړ چې څه شیان پر دې الله پاک حرام کړی و هغه هغه الله پاک وایي چې موږ حرام کړی و هغه چې موږ بیان وکړي پر تا باندې و ما ظلمناهم هغه ظلم ما نو پر کړی چې پر دې ویل دا پاک شیان حرام وله ولیکن دوی خبر ده کانو دی و انفسهم په خپل ځانونو د دې باندې یزلمون دوی ظلم کاوه ولیکن نو خبر ده کانو دی و انفسهم پر خپل ځانونو د دې یزلمون دوی ظلم کاوه هغه ظلم دوی کړی چې د نبی مقابله کول د نبی متابعت نه کاوه نو په تور د سزا باندې الله تعالی پر دې څه شیان لکه مولا هغه د وازګر کم غوښه چې دای پر دې باندې چی شکر دای پر دې حرام کړ لکه مثلا زی مثال ته پیش کې مثال کو عینی مو مثال نه لکه یو الک سبق نه زده کړی برای مور ته وای چې نه غرمه روړی څه کولا کوه نو ډوډۍ خو حرام نه ده خو د جزا په توګه براته شي نو ونه کته مصرف سره خان کښې ساغه سبق چې ګرد ورځ نه دی ویلې چې ګی دی کولې پر حرام کړې نه ده در کوم چې د ذات حرام ده سزا ده علاوه هغه ما سزا دی تو پر ظلم نه و پر کړی د ظلم کړی وز ما د جن سره نه ما بره دا شم پر مرګ کښې به نه خوري کنه د اصل څخه دا حرام نه نو چې اصل دا دی چې حلال حلال حرام حرام دی علاوه د ځانه به دا کار نه کوي کده ځانه چې حلال او حرام ټاکل دا کوپری رواج دی دا شرکی رسم دی علاوه پاک لکه کوپر چې بد رسم یې ام بدی د دغه آیات کریمه څخه چې فکلو می مرزقکم الله چې دا یو سل څور لسم آیات سم را شروع تر دغه ځای پورې د دا کوپر رسومات الله تعالی ور باکل کړل چې الله چې کوم شی حرام کړی دی هغه حرام دی پاته اوغه سوال کده یوه د په باره کې راغله چې الله ته اول پاک شام پر حرام سو الله ولا هغه ما ظلم نه دی پر کړی دی کړی ونه کده چې په خبره تې سپې دی ستر جمعیت ته بزا بیا د اخري آیات و وعلى الذين پر هغه خلق هادو چې دی هو جام سی و حرمنا مش پر دی حرام کړی و کوم شان ما هغه قصصنا چې موږ بیان کړو علیکم پر تا باندې قبل د مخه چې وسر تنعام کې ترسي و نو هغه چې موږ پر دې حرام کړی و دا شیان ظلم یا و ما ظلمناه موږ ظلم نو کړی پر دې ولیکن نو خبر د کانو دوی و انفسهم پر داخپل ځانو یزلمون دوی ظلم کړی په ګناه سره دی ګناه یې کړی و نو په سزا کې موږ دا کار ولر ورک الله عز وجل د کوپر څخه او د کوپه د رواجو و د عادت څخه موږ ټول وسه چې واخر دعوانا الحمدلله رب